lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 lipca, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będzie 12 zawiadomień do prokuratury w sprawie tzw. wyborów kopertowych. Na półmetku wakacji Kołobrzeg jest w czołówce najchętniej odwiedzanych nadmorskich miejscowości. Dzień po wystąpieniu przed kongresem premier Netanyahu spotkał się z prezydentem Bidenem. Nazwiska czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości znajdą się na zawiadomieniach do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o organizację tzw. wyborów kopertowych. Decyzję o przygotowaniu tych wniosków podjęli członkowie Sejmowej Komisji Śledczej, która przez kilka miesięcy badała przygotowania wyborów korespondencyjnych w 2020 roku. Zawiadomienia będą dotyczyły m.in. Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, Jacka Sasina, Elżbiety Witek czy Michała Dworczyka. Zawiadomienia do prokuratury będą dotyczyły m.in. byłego premiera, byłych ministrów z resortu aktywów państwowych i MSWiA oraz byłych członków zarządów Poczty Polskiej i Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych. Decyzję o przeprowadzeniu wyborów korespondencyjnych podjął prezes PiS, mówiła przewodnicząca Komisji Śledczej Magdalena Filix. Ocena działalności zarówno premiera Morawieckiego, ministrów Jacka Sasina, Mariusza Kamińskiego, szefa KPRM-u Michała Dworczyka winna być dokonywana w odniesieniu do Jarosława Kaczyńskiego jako sprawcy polecającego. Michał Wójcik z PiS mówi o politycznej rozgrywce. Żadnych zarzutów nie powinny te osoby dostać, dlatego że to jest jeden wielki cyrk polityczny. Widzimy tutaj, że przez kilka miesięcy miało się odbywać grillowanie. Ostatnie posiedzenie komisji planowane jest we wrześniu. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie potwierdziła, że ciało mężczyzny, który w piątek z przestrzeloną głową znaleziono w Dąbrowie Zielonej, to Jacek J. Był on od 3 lat poszukiwany za potrójne morderstwo swojego młodszego brata, jego żony i ich 17-letniego syna. Jacek J. zbiegł z miejsca zabójstwa. Policja przeprowadziła zakrojone na szeroką skalę poszukiwania. Za podejrzanym wystawiono list gończy oraz europejski nakaz aresztowania. Został on również objęty czerwoną notą Interpolu. Przesłuchano ponad 100 świadków, w tym rodzinę. Nie wykluczono także wariantu, w którym mężczyzna popełnił samobójstwo, w związku z czym przeczesano kilka razy Wieźborowce i jej okolice w poszukiwaniu jego ciała. Po 3 latach, 5 kilometrów od Borowców w Dąbrowie Zielonej w miniony piątek znaleziono ciało mężczyzny z raną postrzałową głowy. Od razu pojawiły się przypuszczenia, że może to być poszukiwany Jacek J. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie wszczęła śledztwo. Sekcja potwierdziła śmierć od strzału w głowę. Nie dopatrzono się udziału osób trzecich. Natomiast dziś przyszły wyniki badań DNA, które potwierdziły, że mężczyzna to Jacek J. Prokuratura wszczęła także osobne śledztwo w celu ustalenia, czy ktoś przez te 3 lata poszukiwanemu pomagał. Relacjonował Grzegorz Mach. Na półmetku wakacji Kołobrzeg znowu jest w czołówce najchętniej odwiedzanych nadmorskich miejscowości. Tak wynika z analiz publikowanych w popularnych portalach turystycznych. Jak mówią odpoczywający w kurorcie turyści, polskie wybrzeże jest ich pierwszym wyborem. Nie wybieram się nigdzie, gdzieś tam za granicę, wolę polskie morze. Zmieniamy otoczenie, nie? Bo u nas powietrze jest inne, górskie, po prostu więcej jodu. Widać, że to miasto żyje dużo bardziej w porównaniu do zimy, aczkolwiek zimą też przyjeżdżamy. Według badań GUS-u w minionym sezonie Polacy najchętniej poza Kołobrzegiem wybierali Gdańsk i Rewal. Dzień po wystąpieniu przed połączonymi izbami kongresu premier Benjamin Netanyahu spotkał się w Białym Domu z prezydentem Joe Bidenem. Głównym tematem rozmów jest porozumienie pokojowe kończące wojnę w Gazie i uwolnienie zakładników. Podczas spotkania w gabinecie owalnym Joe Biden nie wypowiedział się szerzej na temat relacji z Izraelem i rozmów pokojowych. Ograniczył się jedynie do powitania swego gościa. Netanyahu przypomniał sięgającą 10-lecia ich znajomość. Jako dumny żydowski syjonista chciałem podziękować panu, irlandzkiemu syjoniście, za 50 lat publicznej służby i poparcia dla państwa Izrael. Rzecznik do spraw bezpieczeństwa narodowego Białego Domu John Kirby poinformował, że sprawa rozejmu w Gazie jest głównym tematem rozmów przywódców Stanów Zjednoczonych i Izraela. To porozumienie jest bardzo ważne. Jesteśmy coraz bliżej jego osiągnięcia, bliżej niż kiedykolwiek w przeszłości. Kirby przyznał, że pomiędzy Izraelem a Hamasem są jeszcze rozbieżności, ale wyraził przekonanie, że uda się je zniwelować. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

lockdownu. Afraid to Leave, jeden z moich ulubionych fragmentów z tej właśnie płyty. Okazuje się, że nie tylko część z offowego teamu słucha przy zgaszonym świetle, ale niektórzy właśnie robią produkcję zapasów na zimę. Dzisiaj w ruch poszły ogórki i śliwki. Pani Gosia z Mogilna pozdrawia. Pani Gosia właśnie donosi, że słyszy, że nie sama spędza dzisiaj czas z ogórkami. No, można i tak. No to teraz moje odkrycie tego tygodnia. Grupa zwie się The Breeder. Marzycielskie melodie, które są idealne jako soundtrack podczas prania, a tak przynajmniej oficjalnie przyznają na swoim profilu na Bandcampie. The Breeder prosto z Richmond ze stanu Virginia. Tak się skurzyło, że odkryłem ich w tym tygodniu jakoś tak zapętlam i przestać zapętlać nie mogę. Okazuje się, że nie tylko kuchnia to jest to miejsce, z którego dzisiaj rozbrzmiewa Off Control, bo okazuje się, że idealnie słucha się z lasu i to z lasu spod Częstochowy. Pozdrawiam serdecznie, pani Iga napisała. Jest z nami Wrocław, to pan Rafał, jest z nami pan Tomek z Wieliczki, pan Paweł z Mikołowa, pani Elżbieta z Warszawy, Grecja to pan Łukasz, jest z nami pan Michał i pan Krzysztof z Warszawy. Lista obecności facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Słowo się rzekło, zapętlam do nieskończoności, no i teraz ten utwór o słońcu, czyli tak jak w lipcu być powinno. Thank you. Flowers, and again, say what I want. That just want some sweet dreams, and again, say what I want. That just want some strange loves, and again, say what I want. That just want some ideas. Don't touch me, baby. Nadziei. Mało znany i niestety zapomniany Rise and Fall of Etiquette. 16 lat temu wydali swoją ostatnią płytę, a rok wcześniej zmarł ich frontman Pierre François. Just one. sit in my room and wait until night life begins. And catch in my breath, we're both brave. Kiedykolwiek będę mógł znowu przemierzać twój umysł, będę siedział w moim pokoju i czekał aż do rozpoczęcia nocnego życia. Łapię oddech, oboje znowu stawimy czoła pogodzie. Oto znów jestem sam, ciche miasteczko, gdzie rozpoczyna się życie. Niepodrabialny głos Davida Sylwiana, rok 83, jego tytułowy Nocny portier. Wakacyjny nocny szum fal. Czy ktoś może słucha nas teraz nad polskim morzem? cóż inny, jeśli nie człowiek pochodzący z nadmorza i z nim związany przez całe życie, potrafiłby lepiej odzwierciedlić w muzyce jego obraz i charakter. Sławek Jaskółkę, który nagrał płytę morską, płytę, która oddaje wszystkie jego oblicza, kolory i głębie, i muzykę, która dzieje się nie tylko w dźwiękach, ale przede wszystkim pomiędzy nimi. Płyta została nagrana bez żadnych poprawek, bez żadnych edycji i podobno bez większego przygotowania. A mowa o płycie Sea, płycie morskiej, płycie, która myślę, że sprawdzi się nie tylko podczas odsłuchów nad naszym polskim morzem. Że noc to idealna pora na odsłuchy muzyki nasączonej emocjami. Nie jest też tajemnicą, że bez emocji nie byłoby muzyki skrojonej przez Mateusza Franczaka. Okazuje się, że nie tylko kuchnia, nie tylko las, ale również plaże. Pan Jarosław melduje z plaży Omaha, pan Andrzej melduje z nadmorza, ale blisko właśnie Bałtyku, oczywiście zawsze przy zgaszonym świetle z Białunia. I drugi pan Andrzej, tym razem z lasu. Las w Stołążku w zachodniopomorskim. Trzy domy w lesie, magia z głośników płynie. No a teraz Music for Falling from Trees, album, który w tym roku obchodzi swoje 15-lecie. Thank you. w stanie Oregon. Tam właśnie się urodził, tam zaczął grać na skrzypcach w wieku 7 lat. I tam też poznał całe spektrum innych wyjątkowych instrumentów. Gitara, banjo, mandolina, a potem przyszła pora na studia muzyczno-reżyserskie. Zresztą jego dźwięki chyba idealnie oddają jego fascynację filmem i fascynację soundtrackami. Music for Falling from Trees, album, który w tym roku obchodzi swoje 15-lecie. Cause you're there and you're with Nowe Miasto i ich autorzy Atum Shima z albumu sprzed 13 lat, z albumu One Words Less. Księżyc, no właśnie, nie wiadomo, nie od dzisiaj wiadomo, że to sprzymierzeniec nocnych odsłuchów. A na zwieńczenie naszego 443 spotkania Wow Control prosto z Santa Barbara w Kalifornii, Trance to the Sun. Proszę nie zapominać o kaloszach na festiwale muzyczne, a my życzymy dobrych snów. Katarzyna Firz-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk. Thank you.